sekolah kita. Dan punya橡皮是一样丰收，永远这样。 Ce se întâmplă când e sărbători să adună nouă? Eu obicei trebuie să plouă cadou. Să ne gândim numai la ce îmi poate fi mai bun și să-l așteptăm pe cine? Sigur că pe mascațion. Să vină cât mai repede, să ne umple coșul și bate cineva la ușă, ăsta e cremosul. Deschideți ușile, fără să întrebați parola. Sigur că ăsta cu bine, cu tarul și cu ola. Lumea se adună, muzica ne sună, mă șcărcim de vea pârci. Și n-am mai înțeles cum și care-i moșul. Cum care-i moșul meu și îi ia-ți-o cu nas roșu. Dar Crăciunița care? Crăciunița-i care taci. Hai cât nu-i aude nimic, spune drept, așa că-ți place. Ridicați paharele cu sucuri să golim vasul. Moșul, dacă ar da ceva în copii, îi îngheață nasul. Muzica răsună, masa-i plină, totul-i de calibru. Ce mai căută fiște la casă, mi se echilibru. În lume se adună, muzica răsună, moș cărcin de vea pârci. Părinții ce aud și ei de la părinți. Dacă moșul vine numai la copii cei cu minți. Ce mai contează cum am fost de mi-aduc aminte. Dacă moșul e aici înseamnă că am fost cu minte. Dar pentru asta moșule am avut aminte. Știi că inima de tată sigur, sigur nu te minte. Aș vrea dacă se poate. Asta e ultima dorință. Poate-mi te rog de poți înapoi pe ghiță. În lume se adună, muzica răsună, moș cărcin de vea pârci. Sărbătoarea, când după ultima dorință poți să treci la următoarea. Lumea se adună, muzica răsună, moș cărcin de vea pârci. Știe să ne lecuiască sufletul și fără leacuri. Se aude cori, peste tot cadouri. Asta-i sărbătoarea, când după ultima dorință poți să treci la următoarea.